عزیز میرے بھائیو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلی مجلس میں یہ بتایا تھا کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پانچ چیزوں کا علم نہیں دیا ہے. اس میں سب سے پہلا علم قیامت کب آئے، قیامت کی نشانیاں بتلائی لیکن قیامت کب آئے گی، کون سی تاریخ کو آئے گی، کون سے دین کو آئے گی، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتلایا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا اور دسویں تاریخ ہوگی اور عاشورہ کا دن ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے سال نہیں بتلایا کہ یہی سال قیامت آئے گی، اشارہ بتلایا کہ بھائی محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، دسویں تاریخ ہوگی، عاشورہ کا دن ہوگا، محرم الحرام میں قیامت کو کھڑی کرے گا اللہ دسویں تاریخ کو. اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، بخاری کی حدیث ہے اور الگ الگ احادیثوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے واقعات جو دنیا میں پیش آئے ہیں وہ دسویں محرم عاشورہ کا دن تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت بھی آئے گی تو دسویں محرم ہوگی اور عاشورہ کا دن ہوگا، لیکن کون سے سال آئے گی یہ اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا. تو یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی نہیں دیا. اللہ نے یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اس میں سب سے پہلا علم جو ہے جانکاری اور نالج اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم کسی کے پاس نہیں. ہاں قیامت کی نشانیاں بتلائی کہ قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں ایسے واقعات پیش آ جائے تو سمجھ لینا قیامت تم سے بہت قریب ہے. اس میں سب سے پہلے علماء نے جو نشانی لکھی ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز خشوع اور خضوع والی نہیں پڑھیں گے. نماز میں خشوع اور خضوع کیا ہے، نماز کے اندر کھڑے ہیں لیکن نماز میں ہمارا دل اور دماغ نہیں ہوتا ہے، دل اور دماغ باہر ہوتا ہے اور بدن نماز کے اندر ہوتا ہے. ایسی نماز ہماری ہو جائے تو سمجھ لو قیامت مجھ سے اور آپ سے بولو وہ بہت قریب ہے. دوسری نشانی بتلائی کہ جب قیامت سے پہلے پہلے انسان چہرے کو دیکھ دیکھ کر سلام کرے کہ بھائی مالدار آدمی ہے تو سلام مانگتے، غریب آدمی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سماج میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کو کوئی بیچارے کو پوچھتا بھی نہیں ہے تو اس کو کوئی سلام بھی نہیں مارتا، اس کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، کوئی عزت بھی نہیں دیتا، کوئی احترام بھی نہیں کرتا، تو سمجھ لینا قیامت تم سے قریب ہے. امام داؤد رحمت اللہ علیہ نے جہاں باب السلام، جہاں سلام کا باب باندھا ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے انسانوں کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر سلام کیا جائے گا. اور آج بولو بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ دوستاروں کو گلے لگائیں گے اور ماں باپ کو، بھائی کو دھکا مار کر باہر نکالیں گے. بولو آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ہماری گاڑیوں پر ہمارے ساتھ ہوٹلوں میں کھانے والے، ہمارے ساتھ گھومنے والے کون ہوتے ہیں، دوستار ہوتے ہیں، ماں باپ بھائی بہت دور ہوتے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مسند حدیث کی حدیث میں آپ کو بتلاتا ہوں، مسند احمد کی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی کہ سب سے پہلے قیامت کی نشانی جو بڑی نشانیوں میں سے ہے، جب یہ چار نشانیاں بڑی ہیں جب تمہارے آنکھوں کے سامنے نظر آئے تو سمجھ لینا اللہ پاک اس دنیا کو توڑنے میں بہت تیزی لگائے گا۔ سب سے پہلی نشانی اذا کفرت الکذب، جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا۔ آج بتاؤ جھوٹ بولنا عام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے کہیں میل دور اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی ہے الا رحمت اللہ علی الکاذبین، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے اس کے اوپر۔ آج ہم رات اور دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے اذا کثرت الکذب، جب جھوٹ بولنا بالکل عام ہو جائے۔ والخمر، شراب پینا عام ہو جائے، آپ دیکھو اچھے اچھے لوگ شراب پیتے ہیں۔ والخمر والمیسر، جگار عام ہو جائے۔ آج ہمارے لوٹے 15-15 16-16 سال کے آئی پی ایل چلتی ہے تو بولتے ہیں چلیے گیند پر چھٹا یا چوکا 10-10 روپے کی سرٹ، یہ کیا ہو گیا؟ بولو بھائی جگار، جگار عام ہو جائے گا، سٹا عام ہو جائے گا۔ جب یہ تین چیزیں عام ہو جائے اذا کثرت الکذب والخمر والمیسر، پھر یاد رکھو وما والزنا، جب زنا کاری عام ہو جائے، اور زنا کاری کی تو بات مت پوچھو مجھے، آپ بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ آپ بازار میں نکلو کتنا زنا کاری عام ہو چکی ہے۔ صرف سچے زنا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے، دماغ کا بھی زنا ہوتا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اب زنا کاریاں کتنے عام ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ مولانا ابھی تو قیامت کی بہت دیر ہے۔ ہاں قیامت کی دیر ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ قیامت کو لا کر خراب کروں گا، انسان تجھے پتا بھی نہیں چلے گا۔ اور قیامت کی نشانیاں سن لو، اللہ پاک وقت کے اندر سے برکت کو اٹھا دے گا۔ حدیث صحیح میں ہے، دیکھو رمضان تو رمضان ایسے آیا جیسے ایک مہینے میں آ گیا۔ گزشتہ رمضان ہماری مجلس جمتی تھی اور اس سال ایسے رمضان آیا ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلا کہ ایک سال ختم ہو گیا۔ پتا چلا بھائی؟ بولو ضرور سے۔ دن منٹ کے برابر ہو جائے گا، مہینہ دن کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور سال مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ یہ حدیث بتلا رہا ہوں کہ دن آپ وقت کے اندر سے اللہ پاک برکت کو کھینچ لے گا، برکت کو ختم کر لے گا، اور وقت کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ چار چیزیں عام ہو جائے، اذا کثرت الکذب والخمر والمیسر والزنا، جب یہ چار چیزیں عام ہو جائے اور آپ آنکھوں سے دیکھ لیں، تو پھر یاد رکھو وما بعدها سنوات الزلازل، زلزلوں کے دن بولو بھائی شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ کو یہ حدیث سے بتلایا، اب تھوڑا میں آپ کو قرآن میں لے جاتا ہوں، سب کو یاد ہوگا۔ قرآن پاک اٹھاؤ 30واں پارہ، سورۃ فجر، والفجر والیال عشر والشفع والوتر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یاد ہے کہ نہیں سب کو؟ دکن دکا کا مطلب بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دکن دکا کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ زمین کو ہلائے گا ہلائے گا، اور اتنا ہلائے گا کہ زمین کو اللہ کمزور کر دے گا، اور جب زمین کمزور ہو جائے گی تو اللہ پاک یہ زمین کو توڑنا اللہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی آسان ہو جائے گا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ہمیں یہ مسجد توڑنا ہو اور نئی مسجد کی تعمیر کرنا ہو تو یہ بات، یہ مسجد ہتھوڑے سے نہیں ٹوٹے گی، اس کے لیے رائے لانا پڑے گا۔ بولو بھائی جی سی بھی لانا پڑے گا کہ نہیں؟ کہ بھائی جو کام ایک مہینے میں ہونے تھا ہونے والا تھا وہ کام ایک دن میں ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم کو ایک چھوٹی سی مسجد توڑنا ہو تو آپ کو بڑے بڑے مشینیں لانا پڑتا ہے، مجھے یہ زمین اور آسمان توڑنا ہو تو مجھے زمین لانے کی مشینیں لانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے۔ یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر رہ رہے ہو اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہ رہے ہو اور اسباب کے ماتحت رہ رہے ہو, تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک آیت ہی بولو بھائی کافی. اور آپ اور قرآن میں سمجھاؤ کہ اللہ پاک یہ زمین کو یہ آسمان کو ایسے توڑ دے گا جیسے ہم گجرات متر سندیش دیویا بھاسکر جب صبح میں آتا ہے اور وہ اخبار کو پڑھتے ہیں اور اخبار کو پڑھ کر اس کو لپیٹ کر ہم ایک کونے میں ٹیپوئی پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو میں اس طرح لپیٹ کر پھینک دوں گا جس طرح تم اخبار کو لپیٹ کر پھینک دیتے ہو. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. اللہ نے کتنا آسان فرما دیا کہ تم کانچ کے آئینے میں دیکھو. اللہ کہتا ہے تم کانچ کے آئینے میں دیکھو, تمہارے کانچ کے آئینے میں دیکھنے میں آنکھ کے پلکارے میں کتنی دیر لگتی ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ هُوَ أَقْرَبُ, کہ تمہارے آنکھ کے پلکارے میں کتنی دیر لگتی ہے, بس اتنی ہی دیر میں میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو توڑ کر پھینک دوں گا. اور اللہ آگے قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں آنکھ کے پلکارے کا بھی محتاج بولو نے بھائی نہیں ہوں. یہ میرے بندے یہ آنکھ کا پلکارا تجھے سمجھانے کے لیے کافی ہے, ورنہ اللہ آنکھ کے پلکارے کا بھی بولو بھائی محتاج نہیں ہے. اللہ کے لیے کہا ہے, اللہ کہہ دے گا کن فیکون ہو جا, تو بولو بھائی ایک سیکنڈ کروڑ کے حصے میں اللہ پاک کر کر پھینک دے گا. مجھے اور آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو مہینے سے پہلے اس کی پلاننگ کرنا پڑتا ہے. اس کا مسلمانوں اس کے لیے سب کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, میں تو ایک حکم کروں گا ادھر بولو بھائی ہو جائے گا. تو قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم کس کے پاس ہے بولو بھائی اللہ کے پاس. اور قیامت کی نشانیاں آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا ابھی تو 40 برس ہماری حکومت باقی ہے. کہتے کہ نہیں کہتے, آج اکثر نوجوان کہتے کہ مولانا 40 سال کی حکومت ہماری باقی. ہاں بات صحیح ہے, حدیث بھی صحیح ہے, لیکن تمہارے پاس کتنی گارنٹی ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم زندہ رہیں گے؟ بتاؤ, اس سوال کا جواب دے دو تو میں آپ کو مان لوں گا کہ آپ کے پاس دلیل پکی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کانا دجال آجود ماجود اور جواب جو قیامت کی نشانیاں ملک کے شام میں ہوگی, اگر عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام تو السلام آئیں گے, ان کو اللہ نے الگ میدان دیا وہ کام ہوگا, اس کے بعد اللہ پاک امن و امان والی زندگی اور امن و امان والا ماحول دے گا پوری دنیا میں, اس وقت میں اور آپ زندہ رہیں گے, اس کی گارنٹی میرے اور آپ کے پاس ہے. بولو نہیں زور سے, اور بولنا بار والوں بولو زور سے. تو بھائی ہم کو جس چیز کی فکر کرنا ہے کہ موت کا جھٹکا کب آ جائے, چھوٹی قیامت بڑی قیامت آئے گی کب آئے گی, اللہ نے اس کا وقت اس کا ٹائم لکھا ہے. لیکن بولو بھائی میری اور آپ کی موت کا ٹائم کسی کے پاس ہے نہیں. کسی کی 40 سال ہو گئی, کسی کی 50 سال ہو گئی, میری 30 سال کا ہو گیا, اب پتہ نہیں میں کتنا جینے والا, اب کتنا جینے والے. لوگ چلتے چلتے مر جاتے, لوگ کھاتے کھاتے مر جاتے, لوگ بےچارے کام پہ جاتے اور گھر پہ لیٹ کے اور ایسا لیٹے کہ اب جب لوگ بھائی قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, پھر بھی ہم سبق نہیں لیتے, پھر بھی سبق نہیں لیتے. پہلے کے زمانے میں ہمارے باپ دادا یہاں بیٹھے ہیں, پوچھو پہلے کے زمانے میں کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا تھا تو پورا گاؤں والا پورے محلے والے غم بناتے کہ بھائی آدمی مر گیا کیا ہوگا اس کے ساتھ, قبر کی پہلی منزل کیسی ہوگی. اب کوئی مر جا رہے تھے کہ اچھا ہوا ایک کم ہوا محلے میں, اور قبرستان میں جانے کے بعد بھی پکنک, قبرستان رونے کی جگہ ہے اور وہاں جا کر وہ لوگ ہم عیاشیاں کرتے, موبائلوں پہ بات کرتے, قبروں پر کھڑے رہ جاتے, قبروں کا کوئی احترام نہیں کرتے. آج قبروں کے قبرستانوں میں جینا ہو رہا ہے, قبرستانوں میں مسلمانوں جگاڑ کھیلا جا رہا ہے, سٹا کھیلا جا رہا ہے. مجھتا سال نہیں سنا ہمارے علاقوں میں مسلمانوں ادھر تراویہ ہو رہی ہے اور لوگ قبرستان میں پٹے کھیل رہے ہیں, اور پولیس کا لیڑ پڑی تو وہاں سے لوگ سب بھاگے مسلمان تھے تب. کیا ہو گیا مسلمان, ہم لوگ مرنے والے نہیں, اللہ کے سامنے اور اللہ کے نبی کو منہ نہیں دکھانا, آج ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ دین اور اتنا مسلمانوں ماحول اور اتنا وقت کتنا بگڑا ہوا ہے اس وقت کے اور اس زمانے کے اندر. مسلمانوں ہم ہماروں کو اور اپنے اولادوں کو نہیں سنواریں گے تو یہی اولاد اور آج ہم اپنی ذات کے لیے ظلم بننے کھڑے ہو جائیں. عزیزو میرے پیارو, اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ چار چیزیں عام ہو جائے, اذا کثرت الکذب والخمر والمیسر والزنا, جب یہ چار چیزیں عام ہو جائے, وبعدها سنوات الزلازل, جب جاپان میں زلزلہ آیا اور پانی کا سیلاب آیا, تب سے زلزلے شاید چالو ہے. آج مسلمانوں 2019 چل رہا ہے, کون سا چل رہا ہے بولو بھائی, 2019 لگاتار لگاتار 20 سال سے زلزلے شروع ہے. کتنے سے سال سے بولو بھائی, 2002 میں جاپان کا زلزلہ آیا تھا, اللہ نے پورے جاپان کو ختم کر کے رکھ دیا تھا, بڑی بڑی مشینوں کو اللہ نے مٹی میں ملا دیا تھا 2002 میں. اب 2019 چل رہا ہے, اب اور ایک سال اس کا لے لو تو کتنے سال ہو گئے بولو بھائی, 20 سال ہو گئے. 20 سال سے لگاتار ایک دن بھی خالی نہیں جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں زلزلہ نہ آتا ہو. پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ زلزلے بھیج رہا ہے. اس لیے بھیج رہا ہے کہ یہ چھوٹی قیامت ہے کہ میرا بندہ اس سے بھی سمجھ جائے اور میری عبادت میں میری رضا میں لگ جائے. آج کا ماحول اور آج کا بگاڑ, آج کے ہماری اولادوں کو مسلمانوں عیش و آرام اور اسمارٹ موبائل میں, ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی این آر آئی ہے, بڑی بڑے باپ کی اولاد ہے. یاد رکھو اسی اولاد کو آج ہم نے اس ڈبے کو دے کر بگاڑا اور پبجی گیم کو کھلایا, تو یاد رکھنا یہ آج پبجی گیم میں کسی آدمی کو اڑا رہا ہے, کل کہ کل ایک وقت آئے گا یہ بھی تمہیں گولی مار کر اڑائے گا. دکھانے رمضان سے پہلے پبجی گیم کا کیا معاملہ ہوا, نیوزی لینڈ میں ہمارے 50 مسلمانوں کو مسجدوں میں شہید کیا گیا تھا. پبجی گیم کا تو برکت تھی, اور آج اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی آج ہم ہماری اولاد کو پبجی گیم سے نہ بچائے, اس ناپاک موبائل سے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے لیکن اس کو غلط استعمال کریں گے تو بولو بھائی یہ بہت بری چیز ہو جائے گی, بہت بری چیز ہو جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم موبائل دے کر ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو ہمارے بچوں کو بہت آگے بھیج دیا, یہ آگے بھی بھیجا ہے, یہ تیری نافرمانی کے لیے ایک راستہ کھول دیا. بچوں کے پاس سے موبائل لو, ان کے پڑھنے کے زمانے ہیں, ان کے اسکول کے زمانے ہیں, ان کو کچھ سیکھنے کے زمانے ہیں. اس زمانے میں ہم نے پبجی گیم میں لگا دیا, کیرم بورڈ میں لگا دیا, والی بال میں اور مسلمانوں کرکٹ میں لگا دیا ان بچوں کا وقت, تو اس بچوں سے کوئی امید نہ رکھنا. یہ بچوں کی تربیت کا وقت ہے تو ان بچوں کی ہم تربیت کریں. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں ماں باپ ذلیل ہو جائے. کیا کہا اللہ کے نبی نے, جب دنیا میں ماں باپ خاص کر ماں دنیا میں ذلیل ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت تمہارے سروور قریب ہے. یہ سب قیامت کی نشانیاں مجھے جتنی یاد آئی میں آپ کو بتاتا چلا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ چار چیزیں عام ہو جائیں, وبعدها سنوات الزلازل, زلزلوں کے سال شروع ہو جائیں گے, وبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار, ہوا کے طوفان پانی کا سیلاب آئے گا. تم کہو گے مولانا کہاں آیا, آپ دیکھتے نہیں ہو واٹس ایپ پر, انٹرنیٹ پر, فیس بک پر, مجھ سے زیادہ تو آپ دیکھتے ہو. کیرلا میں کیا ہوا, اللہ نے پورے کیرلا کو خلاص کر دیا. آندھرا پردیش میں مسلمانوں پانی کا طوفان آیا, ابھی رمضان سے پہلے نواپور کے اندر پانی کا سیلاب آیا. راتوں رات پانی آ گیا, کوئی بارش نہیں کچھ نہیں, راتوں رات پانی آیا اور کتنوں کے گھر بہا کر لے گیا. ہم خبر رکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اخبار پڑھتے ہو, انٹرنیٹ چلاتے ہو, واٹس ایپ چلاتے ہو, تو اس نیت سے چلا کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ علم جان کر ہم کس کو یاد کریں گے, وہ لوگ آئے اللہ کو یاد کریں گے. طوفان البحار, اور آخری نشانی وطلوع الشمس من مغربها، سورج ابھی ادھر سے نکلتا ہے، اور میں نے آپ کو شاید 2 سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ صبح جلدی اٹھو، سورج ادھر سے نکلنا چاہے لیکن سورج ادھر سے نکلتا ہے، سورج نے تن لے لیا، سورج نے پورا تن لے لیا، اب ادھر آنے میں بولو گے کوئی دیر نہیں. اور یاد رکھو، حدیث صحیح سے بتلا رہا ہوں، سورج ادھر سے نکلے گا، سورج ادھر سے نکلے گا، ایک ہی مرتبہ نکلے گا اور پوری دنیا دیکھ لے گی، پھر بھی 40 سال تک اللہ دنیا چلاتا رہے. کتنے سال تک بولو گے؟ پھر جو کوئی آدمی توبہ کرے، توبہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی ایمان لائے تو ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ پھر کچھ بھی کر لے، پھر اس کا بولو کرنا کیا ہوا کوئی کام آئے گا نہیں. ادھر سے سورج نکلے گا، ہر انسان دیکھ لے گا، کافر بھی دیکھ لے گا، مشرک بھی دیکھ لے گا، یہودی بھی دیکھ لے گا، مسلمان بھی دیکھ لے گا، سب کوئی دیکھیں گے، پھر کہیں گے اوہ ہو ہم نے تو ہماری زندگی برباد کر دی، چلو اللہ سے توبہ کر لے. اللہ کہتا ہے دیکھنے کے بعد تو کافر بھی ایمان لاتا ہے. تم نے دیکھ لیا کہ قیامت کی بڑی نشانی وطلوع الشمس من مغربها، کہ ادھر سے سورج نکلے گا، اب توبہ کرو، اللہ کہے گا اب توبہ قبول نہیں، اب ایمان لیا. کافر کہے اب ایمان لیا ہوں، تو اب اس کی ایمان بولو گا قابل قبول نہیں. اس کے بعد بھی اللہ 40 سال تک دنیا چلاتا رہے گا. ہو سکتا ہے وہ 40 سال امن و امان والے ہو، ہماری حکومت والے ہو، تو وہ لوگ کہہ سکتا ہے اس کا صحیح علم کس کے پاس ہے؟ بولو بھائی اللہ کے پاس. یہ سورج نکلے، یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے. یہ آخری تو 10 نشانیاں جو بیان کی جاتی ہے، بڑی بڑی بس 10 نشانیاں، اس میں سے آخری جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ طلوع الشمس من مغربها، ادھر سے سورج نکلے گا جہاں غروب ہوتا ہے، جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ادھر سے سورج نکلے گا، ہر انسان دیکھ لے گا، پھر اس کا بولو گے توبہ قبول نہیں، ایمان قبول نہیں. تو آج سب ہم سب کو اس چیز کی فکر کرنا ہے کہ آج دنیا میں بھی جتنا بگاڑ ہو رہا ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور سب سے بڑا مار جو کھا رہے ہیں، جو بگاڑ جو آ رہا ہے وہ کس پر ہے؟ بولو گے جو 2 دن تک میں نے بیان کیا، وہ بولو گے انما الاعمال بالنیت، جیسی ہماری نیت ویسے اللہ کے فیصلے. ہماری نیت کو بنا لے اور ہم آخرت کی تیاریوں میں لگ جائیں، اور آخرت کی تیاریوں میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں چین اور سکون بھر دے گا. آج آدمی کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، گاڑیاں ہے، نرم نرم گدے ہے، اے سی والے روم ہیں، پھر ان کو پوچھا جائے کیسا ہے، اور سب دعا کر جو یار شوگر کو وہ دیجیے مجھے، پریشر کو وہ دیجیے مجھے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، سکون بولو بھائی نہیں. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے بولو بھائی؟ عافیت. کیا ہے بولو بھائی؟ عافیت. آج ہم عافیت مانگتے ہیں اللہ کے پاس، گاڑی مانگتے، موبائل مانگتے، بنگلہ مانگتے، زمین مانگتے، مال دولت مانگتے، لیکن عافیت بولو بھائی 100 میں سے 2 آدمی مانگتے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ. عافیت سب کچھ نہ ہو لیکن انسان کے پاس عافیت چین سکون ہو تو بولو بھائی سب کچھ ہے اس کے پاس. اور اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن عافیت چین سکون نہ ہو تو اس کے پاس کچھ نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ادا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں دل کا سکون، دل کا اطمینان چاہیے تو کس میں ملے گا بولو بھائی؟ اللہ کی یاد. رمضان آئے تو مسجد فل ہو گئی، اب دیکھو جیسے جیسے چاند جائے گا ویسے ویسے بولو سب مل جائے گی پیچھے سے، 1 سب کم، 2 سب کم، اور مسلمانوں جب 15 روز آئے گا، 20 روز آئیں گے تو 2 سب باقی رہے گی مشکل سے، اور 27 تراویح میں واپس فرشتے خود پڑھتے مسجد میں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے. یہ اللہ کے ساتھ چھیکر پنڈی کا معاملہ ہے. آج میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی چھیکر پنڈی کرے تو اس کو معاف کریں گے بولو بھائی؟ نہیں کریں گے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو جانتا ہے میرے گھر کے علاوہ میرے پاس کوئی در نہیں ہے، پھر بھی تو میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، کوئی بات نہیں میں تجھے تیری معافی کا کروں گا اور تو جب بھی آئے گا میں تیری معافی کا انتظار کرتا رہوں گا. اللہ تو اتنا بڑا ہے. اور آج ہم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں آج خود سوچ لیں. آج مسجدوں میں ہم آباد کرنے کا وقت, آباد کرنے کا مہینہ, اس میں ہم اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں. میں نے آپ کو سب سے پہلے بتلایا تھا کہ شیطان اپنی تیاریاں کرتا رہتا ہے. شیطان اپنی تیاریاں دو مہینے سے پہلے کرتا ہے. اب تو شیطان کو باندھ دیا گیا, دریا میں پھینک دیا گیا, پھر بھی انسان نمازیں چھوڑ کر کیوں بھاگتا؟ تراویح کی 4 رکعت 8 رکعت 16 رکعت پار کر کیوں بھاگتا؟ بھائی شیطان تو ہے نہیں. بھائی شیطان سب سے پہلے تیاریاں کر کے گیا ہے کہ اب جیسے ہی رمضان کا چاند ہوا اب اس کا ایمان اس کو مسجد میں کھینچ کر لاتا ہے. کون کھینچ کر لاتا ہے بولو زور سے؟ اس کا ایمان اس کو کھینچ کر مسجد میں لاتا ہے. اب جیسے جیسے شیطان نے اپنی تیاریاں, اس کا فاؤنڈیشن اس نے تیار کیا تھا, اس نے نفس کو پڑھا دیا تھا, یہی نفس اس کو آہستہ آہستہ اس مسجد سے بولو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. پورا رمضان المبارک کا مہینہ اس طرح چلا جاتا ہے. اب 27ویں تاریخ رمضان آتی ہے اور مسلمانوں جب قرآن ختم ہوتا ہے تو وہی ایمان کرتا ہے بے شرم پورا رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا, ابھی تک تھی رمضان میں ترابی نہیں پڑی, تھی قرآن نہیں سنا, اللہ کے نبی کی اتنی بڑی سنت کو ٹھکرایا. یہی ایمان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور تمہیں شرمندگی کرتا ہے. وہی شرمندگی اور مسلمانوں وہ مایوسی آپ کو کہاں کھینچ کر لاتی ہے؟ 27 ترابی کو مسجد میں کھینچ کر لاتی ہے. تم خود نہیں آتے, یہ تمہارا ایمان تمہیں کھینچ کر لاتا ہے. یہ ایمان تمہیں کھینچ کر لاتا ہے اور افسوس کرواتا ہے کہ دیکھ تیرے بھائی تو 5 وقت کی نماز رمضان مبارک میں بھی پڑھتے تھے, اب جگہ سے عید کا چاند ہوا اور حضان کے گلے پھول شیطان کو راضی کر دیتے. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ ہم نے پورا مہینہ نیکیاں کمائی کمائی کمائی اور دیکھو وہ ہے کہ پورے مہینے کی نیکیوں کو ایک گھنٹے کے اندر بولو بھائی ظاہر کر دے. اس سے بڑا بےقوف اس سے بڑا نادان کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی. تو خیر مسلمانوں میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند نشانیاں بتلائی کہ دیکھو یہ نشانیاں تم آنکھوں سے دیکھ لو تو سمجھ لو قیامت تمہارے سروں پر کھڑی. اور 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا, اس نے سب سے پہلا ان اللہ عنده علم الساعہ کہ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم کس کے پاس ہے بولو بھائی؟ اللہ کے پاس. امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. حج کا موسم آیا, حج کا موسم تو لوگوں نے کہا کہ چلیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہم حج کر کر آتے ہیں, لیکن امام مالک کی تمنا یہ تھی کہ میری موت آئے تو مدینے میں موت آئے, ایسا نہ ہو کہ میں حج کرنے چلا جاؤں اور میری موت کہیں راستے میں آ جائے مکہ مکرمہ میں آ جائے. میری خواہش یہ ہے کہ میری موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے. انہوں نے رات کو اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اتنا بتلا دے میری موت کب آنے والی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے کہا یا اللہ مجھے اتنا بتلا دے میرا حج کا ارادہ ہے اور میری تمنا یہ ہے میں مروں تو مدینے میں مروں لیکن حج کا ارادہ ہے, میری موت آئے تو کہاں آئے گی یا اللہ مجھے بتلا دے. رات کو سوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نے دیکھا. اللہ کے نبی کو پوچھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ کے نبی میری موت کب آئے گی؟ کس کو پوچھا بولو زور سے؟ اللہ کے نبی کو پوچھا اللہ کے نبی میری موت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہے, اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کر دیا, پنچا کانگریس کا یوں اشارہ کر دیا, کوئی جواب نہیں دیا, یوں اشارہ کر دیا, آنکھ کھلی. تو بھائی 5 دن 5 سال 5 مہینے کیا اس کا اشارہ کیا ہے؟ خادم کو بلایا اور کہا جاؤ علامہ ابن سیرین کے پاس, سیرین نے چھوٹی سین سے سیرین تعبیر الرؤیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے تعبیر کا بڑا علم دیا تھا, ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیہ علامہ ابن سیرین کی. خادم کو کہا کہ جب علامہ ابن سیرین کے پاس اور کہو کہ ایک بندے نے خواب دیکھا، میرا نام ظاہر نہ کرنا، ایک بندے نے خواب میں یہ دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا، اور جب میں نے ان کو موت کے بارے میں پوچھا کہ میری موت کب آئے گی تو اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کر دیا. تو اس کا مطلب پانچ دن ہیں، پانچ ہفتے ہیں، پانچ مہینے ہیں، یا پانچ سال ہے، کیا مطلب اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ وہ خادم آیا، اور خادم آنے کے بعد علامہ ابن سیرین کو کہا ایک بندے نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب دیکھا ہے لیکن نام بتانے کی اجازت نہیں دی کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے. تو علامہ ابن سیرین نے کہا یہ خواب دیکھنے والا بھی کوئی ایرے خیرے نڈو خیرے نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا حدیثوں کا امام ہے. جب تک کوئی نام نہیں بتائے گا وہاں تک میں خواب کی تعبیر بھی نہیں بتاؤں گا. اب معاملہ کیا ہوا، خادم واپس آیا اور امام مالک کو کہا کہ حضرت ان کو نام پوچھتے، اور کہا نام نہیں بتائے گا تو میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا. کہ جا کہہ دے امام مالک نے خواب دیکھا ہے. تو امام مالک نے خواب دیکھا ہے تو جب بتایا تو علامہ ابن سیرین نے فرمایا حدیث کا اتنا بڑا محدث ہو کر یہ پتا نہیں کہ اللہ پاک نے پانچ چیزوں کا علم بولو گا کسی کو نہیں کیا. اللہ کے نبی نے بھی خواب میں بتلا دیا کہ پانچ چیزوں کا علم مجھے نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا علم ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم کس کے پاس سے بولو گا؟ اللہ کے پاس. آج صرف قیامت پر رکھو، اب آگے چل کل چلیں گے. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث. غیث کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو. اور بارش کیوں رک جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ زکات کا مسائل. اور آج ہم جو زکات دیتے ہیں اس پر کل انشاءاللہ بات کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو قیامت سے پہلے پہلے، ہماری چھوٹی قیامت موت ہے، کیا ہے بولو بھائی، ہم سب کو موت کی تیاری کرنے میں لگ جائے، اور ہم آخرت کی ہم پرزور تیاریوں میں لگ جائے. شاید ہماری اللہ دنیا بھی آباد کر دے، آخرت بھی آباد کر دے. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنبي وبصر لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم ربنا أرنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجسام. اللهم صل على محمد في القبور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. الجمعة